Allah-u Teala'nın emrettiği en büyük amel ve iyilik emri tevhide sarılmak. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 51-56. ayet. Ve şöyle buyurur. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edip tağuta kulluktan kaçının diye emretmeleri için bir peygamber gönderdi. Şimdi 36. Kitab-ı Tevhid'in ilk babı bu. İmam Buhari'de de bu meyanda hadislerle ne yapacağız? Kitab-ı Tevhid'e başlayacağız. Şimdi Kitab-ı Tevhid dediğimiz zaman Kitab-ı İman'dan bunu ayırmak lazım. Kitab-ı Tevhid dediğimiz zaman Kitab-ı İman'dan bunu ayırmak lazım. Nedir? Şu şudur. Yani açarsınız hadis kitaplarını. İşte nelerdir? Camilerdir, nelerdir? Sünenlerdir, nelerdir? Müsnetlerdir. Orada Kitab-ı İman'ı ayrı bir bölüm olarak görürsünüz. Kitab-ı Tevhid'i ayrı bir bölüm olarak görürsünüz. Peki tevhid imanın bir parçası değil midir? Evet, tevhid imanın bir parçasıdır. İman geneldir. İşte Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, peygamberlerine iman, kıyamet gününe iman, kaza kadere iman. Netice itibarıyla Kitab-ül İman genel anlamda verilmiş attır. İçerik yönüyle, muhteva yönüyle bu altı baba şamil nedir? Bölümdür. Kitab-ı Tevhid ise özellikle bunun iki tanesi üzerinde odaklaşmış neyin? Fer'in bölümün adıdır. O da ney? Allah'a ve peygamberine iman. Allah'a ve peygamberine iman. O halde Kitab-ül İman'ın içine kazayla, kaderle, meleklerle, kitaplarla alakalı pek çok mesele girerken Kitab-ı Tevhid'in içine bu girmez. Ne girer? Allah'a ve peygamberine iman girer. Peki Allah'a ve peygamberine iman nedir? Üçtür o. Üçtür. Üç ayrı içerik. Bir, Allah'ın rububiyet vasfı. İki, Allah'ın uluhiyet vasfı. Üç, Allah'ın isim ve sıfatları. Peygamberine iman da doğrudan bununla alakalıdır. Ne yönüyle? Bu meseleleri ihbar ve tasdik yönüyle. Ne demek bu meseleleri ihbar? Yani bize uluhiyet, rububiyet, esma sıfatla alakalı haberleri kim veriyor? Allah Resulü veriyor. Değil mi? Aynı zamanda verdiği gibi ne yapıyor bunu? Tasdik ediyor. Tasdik edip imanın bir şartı olduğunu, imanın bir rüknü olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu bize ne yapıyor? Bildiriyor. O bakımdan Buhari'yi açtığınız zaman ne yapacaksınız? Kitab-ı İman'la başladığını göreceksiniz. Bitirdiğiniz zaman da neyle? Kitab-ı Tevhid'le bitirdiğini göreceksiniz. Kitab-ı İman'la açmıştır. İmanı tanımlamıştır. Nedir o? İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. İstisna kabul eder. Bununla alakalı bir sürü bab size zikretmiştir. Namaz imandandır, oruç imandandır, hac imandandır, iyi söz imandandır, infak imandandır. Buna imanla alakalı bölümler. Ama işte Kitab-ı Tevhid dediğimiz, tevhid bununla doğrudan olarak ne yapmaz? İlgilenmez. O ne yapar? İşi mufassallıktan, ne demek mufassallık? Genellikten, genişlikten neye? Mücmelle, muhassasla, biraz daha özel duruma, biraz daha özet duruma, biraz daha vurucu duruma getirir. O da nedir işte? Allah'a iman. Ve peygamberin o Allah'a imanla alakalı bize vermiş olduğu haberleri tasdik, kabul. O bakımdan Kitab-ül İman nedir? Kitab-ı Tevhid nedir diye bir soru eğer aklınıza gelirse, Kitab-ı İman'ın bütün baplara şamil bir bölüm. Kitab-ı Tevhid'in daha çok Allah'a kullukla alakalı bir bölüm olduğunu ne yapacağız? Unutmayacağız. Aklımızdan çıkarmayacağız. Demek ki İmam Buhari Kitab-ı İman'ını açıyor. Neyle bitiriyor? Kitab-ı Tevhid'le bitiriyor. Peki neden Kitab-ı İman'ını açıyor? İmansız hiçbir şey olmaz. İmansız hiçbir şey olmaz. Bir insan Allah'a iman etmezse mümin olamaz. Bir insan meleklere iman etmezse mümin olamaz. Bir insan kitaplara iman etmezse mümin olamaz. Bir insan ahiret gününe iman etmezse mümin olamaz. Bir insan kadere, kaza kadere iman etmezse mümin olamaz. Ondan dolayı Kitab-ül İman'da çok geniş bir şekilde ne yapıyor? Meseleyi anlatmaya gayret ediyor. Aynı şeyi İmam Müslim de yapıyor. Aynı şeyi Ebu Davud da yapıyor. Aynı şeyi Nesai de yapıyor. Aynı şeyi Musannef de Abdülrezzak da yapıyor. Yani netice itibariyle alimlerimiz, muhaddislerimiz bunu yapıyorlar. Ama yine aynı şeyi Kitab-ı Tevhid'le bitirmekle hepsi yapmıyor. Dikkat edelim buna. Kitab-ı İman'la açıyorlar ama, ya da Kitab-ı İman'a bir bölüm ayırıyorlar ama, hepsi Kitab-ı Tevhid'e bir bölüm ayırıyor ya da özellikle Kitab-ı Tevhid'le nihayetlendiriyor diyemeyiz. Bu birkaç tane muhaddisin özelliğidir. Onların başında da kim gelir işte? İmam Buhari rahmetullahi aleyh gelir. Çünkü niye? İmam Buhari diğer muhaddisler içinde Kitab-ı Tevhid'le alakalı konuların en fazla eziyetini çekmiş halidir. Kitab-ı Tevhid'le alakalı konuların en fazla neyini? Eziyetini çekmiş halidir. Ne demek eziyetini çekmesi? Yani İmam Buhari bu meseleleri mesela özellikle ney? Halkul Kur'an meselesi ve diğer meseleleri o kadar güzel işlemiş ki başına pek çok musibetler, pek çok neler, belalar gelmiş, çatmış, isabet etmiş ve peşinden ne yapmış? İşte muhteşem o sahihini meydana getirmiş ve onu Kitab-ı Tevhid'le bitirmiş. İşte nedir o Kitab-ı Tevhid? Allah'a, ama Allah'a, yalnızca Allah'a ibadeti, kulluğu öngören, şirkten, bütün batıl hurafelerden, bütün bid'atlerden dini ne yapan? Arındıran ilim dalının ya da iman ilim dalının bir bölümü olan nedir? Haslettir, özelliktir. Allah'a ibadet edeceksin. Başka? Yetiyor mu? Yetmiyor. O ibadeti şirkten arındıracaksın. Yetiyor mu? Yetmiyor. Batıllardan arındıracaksın. Yetiyor mu? Yetmiyor. Hurafelerden arındıracaksın. Her batıl, her hurafe şirk olur mu? Olmaz. Başka? Bid'atlerden de arındıracaksın. Böylelikle dinli olacak, saf olarak Allah için yapılmış olacak, Allah'a kalacak. İşte burada ne diyor? Süleyman et-Temimi, Allah kendisine rahmet eylesin. İki tane ayeti burada ne yapıyor özellikle? Zikrediyor. Bunları zaten Buhari'yi alırken göreceğiz. İmam Buhari'nin çok değişik özellikleri vardır bakın. İmam Buhari diğer muhaddisler içinde bab başlıklarıyla olay yaratmış bir insandır. Nedir bab başlıklarıyla olay yaratmış? Yani İmam Buhari öyle bab başlıkları kullanmıştır ki, bab başlığı konu başlığı, konu. Öyle konu başlığı kullanmıştır ki o konu başlığını okuduğunuz zaman sanki o hadisleri, o konu başlığıyla alakalı vermiş olduğu hadisleri okumadan konuyu anlarsınız. Yani öyle bir konu başlığı, yani biz ona ana tema diyoruz, ana fikir diyoruz. Öyle konu başlıkları vermiştir ki o konu başlığını okuduğunuz zaman ya dersiniz, galiba bu konu, bu konuyla alakalı hadisler şu meseleler etrafında dönecek ve okursunuz, bakarsınız o meseleler etrafında döner. Onun için derler ki İmam Buhari'nin bab başlıkları onun neyini temsil eder? Fıkhını, anlayışını, tefakkunu temsil eder. Peki ne yapmıştır konu başlıklarında? Şimdi biz kitaplara isim koyarken dikkat ediyoruz mesela. En makbul isim kısa isimdir. En makbul isim özgün isimdir. Ne kadar muvaffak olursun? %30, %40, %50, bilemediğin %60. İşte İmam Buhari bab başlıklarını koyarken o kitaplara öyle şeyler yapmıştır ki hayret edersiniz. Yani mesela ne yapmıştır? Bazen bir tek ayet kullanmıştır. Ayet. Yani konu başlığı olarak. Babu kavlillahi teala. Allah Teala'nın şu fermanı babı. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ancak bana ibadet, insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bak bununla alakalı bab. Demek ki ne yapmış? Demiş ki ya Kelamul Beriyye varken, Rabbil Beriyye varken, yani Allah Azze ve Celle varken benim kulun kelamını bab başlığı olarak kullanmam mani ve cami olmaz. Eskilerin tabiriyle. Yani bir şeyi en özlü bir şekilde, en güzel bir şekilde kim ifade edebilir? Allah ifade edebilir, değil mi? O ayeti bab başlığı olarak kullanmıştır. Ya da ne yapmıştır bazen? Ayeti bab başlığı olarak kullanmamıştır. Neyi bab başlığı olarak kullanmıştır? Hadisi. Ama hangi hadisi? Sayı hadisi mi? Eğer şerhinde, yani kendisinin o metnin altında vermiş olduğu hadisi bab başlığı olarak kullansa tekrar. Tekrar makbul bir şey mi? Değil. Ne yapmıştır biliyor musunuz? O hadisi destekleyici ama Buhari'nin kendi sıha şartına uymayan. Yani şimdi Buhari, niye Buhari'yi tercih ediyoruz? Buna başlarken orada değineceğiz. Buhari hadis kitapları içinde, hadis kitapları içinde, bakın şu bölümler olduğu gibi hadis, en makbul, en sahih kitaplardır. En makbul, en sahih kitaptır. Ne yapmıştır? Kendi saha şartına uymayan bir hadisi bab başlığı olarak kullanmıştır. Mesela demiştir ki, imanın artıp eksildiğine dair bab. Ne demiştir onu? Şöyle demiştir. Babu maruvi yani nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi ennel imane yezid ve yankus. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edilen imanın arttığına ve eksildiğine dair bab. Peki o lafızda bir hadis zikretmiş midir orada? Hayır. Zikretmemiştir. Niye? Kendi sıha şartına uymamıştır. Ruviye demiştir, rivayet edilen. Ne sigası? Hastalık sigası. Temriz sigası. Peki niye yapmıştır? Şundan dolayı yapmıştır. Demiştir ki o hadis belki seneden zayıftır ya da benim sıha şartıma uymuyordur. Ama onu destekleyen bir sürü hadis vardır. O halde benim kavlimi tercih edeceklerine Allah Resulü'nden rivayet edilmiş bunca rivayet dururken kalkıp da başka bir söz oraya koymanın anlamı olmayacağı için Allah Resulü'nün kavlini ne yapmışlardır? Tercih etmiyor. Ben şu çocuğu yukarı çıkarıp geliyorum. Ne yapmıştır? O meseleyle alakalı hadis yoksa tabi sözü almıştır. Ne yapmıştır? Tabi sözü almıştır. Bunun örneklerini uzun uzadıya nerede göreceğiz? Yani İmam Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inde göreceğiz. Demek ki Kitab-ı Tevhid bu. Kitab-ı Tevhid bu. Ve insanların bilmesi gereken ne? Yegane konu. Eğer bu konuyu bilmezsek cennet yok. Bu konunun içeriğini yapmazsak cennet yok. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Göreceğiz, o babı verecek. Bil ki Allah'tan başka ilah yok. Ama önce bileceksin. Bilmeden Allah'tan başka ilah olmadığını bilemezsin. Önce bileceksin. İlim. Alacaksın babu. Ney? Babul kavli ya da babul ilmi, değişik muhtelif nüshalarına göre kablel amel. Ney? Amelden önce ilme dair bab. Amelden önce ilme dair bab. Bunları Buhari'de göreceğiz. Şimdi burada ne demiş Kitab-ı Tevhid'de? İnsanlar ve cinler ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Net mesaj. Bunun şerhine ihtiyaç yok. Sonra hangi ayeti kullanmış? Ben her ümmete, her millete ne gönderdim? Peygamber gönderdim diyor Allah Azze ve Celle. Allah'tan başka ilah olmadığını bilsinler. Tağuta ibadetten de insanları ne yapsınlar? Sakındırsınlar. Tağut nedir? Göreceğiz. İmam Buhari bunu bab başlığı halinde tağutun ne olduğunu açıklayarak verecek. Onu da Kitab-ı Tevhid'e alınca göreceğiz. Devam et. Ve yine şöyle buyurur. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. İsra 23. Evet, burada da netice itibariyle neyi veriyor? Allah Azze ve Celle ibadeti ve peşinden de anne babaya iyiliği emrediyor. Alakası nedir? Alakası çoktur. Burada tafsile girmiyoruz ama sadece şunu verelim. Neticede ne vardır? Yaratan yaratılan. Olan ve ondan olan. Bunun pek çok alakasını kurmuştur ulema. Anne babaya iyiliğin Allah'tan sonra, Allah'a itaatten sonra emredilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi kulları yaratan Allah'tır. Çocuğu da meydana getiren Allah'ın yaratmasıyla kimdir? Anne ve babadır. Yani bir bakıma niyabet söz konusudur. Ondan dolayı özellikle Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Burada onu zikretmiştir. Devam. Ve şöyle buyurur. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh der ki مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى وَسِيَّةِ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem اَلَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Üzerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mührü bulunan vasiyetini görmek isteyen şu ayeti okusun. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun. Enam 151-153. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. An Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı kal. Kuntu radifen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ala himari. فقال لي يا معاذ أدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيح. Şimdi Buhari Müslim'in rivayet ettiği hadislerden bir tanesi. Demin Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edilen mevkuf dediğimiz, yani Abdullah İbni Mesud'un kendi sözü olarak bize nakledilen rivayet mevkuf hükmünde ama merfu hükmündedir aynı zamanda. Bu son hadis, Muaz bin Cebel hadisi, bu mevkuf nedir, merfu nedir, hep onları açıklayacağız. Buhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettiği nedir? Bir hadistir ve bu hadis insanın hayatı boyunca yapması gereken Allah'a karşı sorumlu olduğu en büyük duyguyu yine Allah'ın onun o yapmış olduğu duyguya karşı, ortaya koymuş olduğu amele karşı mükafatıyla nasıl vereceğini ifade eden hadistir. Onun için İbn Hacer diyor ki bu hadisle alakalı bir şerh, cüz yazmayı niyetlendim, yazmak istedim ama bu zamana kadar muvaffak olamadım. Alimler diyorlar ki İbn Hacer'in bunu söylediği dönem ömrünün son 2 yılına doğruydu. Son 2 yıldan sonra da bunu yazıp yazmadığını bilemiyoruz. Belki yazmıştır. Bize ulaşmamıştır. Muğal istilası veya diğer sebeplerle. Ya da yazmamıştır yani. Hayatı yetmemiştir. Hep bugün yazacağım, yarın yazacağım demiştir. Hadisin metnini bize okuyunca Musa ne anlam ifade ettiğini göreceğiz. Evet, oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği merkebin arkasına ben de binmiştim. Sahabe yarış ederdi. Yani herkese Peygamber aleyhissalatü vesselamla aynı merkebe binmek nasip olmamıştır. Bu çok önemlidir. Çok önemlidir. Peygamber Efendimizle aynı merkebe binmek, ona dokunmak, onun sıcaklığını hissetmek, onun kalp atışını duymak demektir. Şimdi bu İki kul arasında normal değildir. Ama söz konusu olan Peygamber aleyhissalatü vesselam olunca farklı özellikler gündeme gelir. Yani bir peygamber düşünün ki insanlar sadece ve sadece önüne konuşurken ağzından çıkan nefesi teneffüs etmek için oturuyor. Peygamber bir şeyler diyor. Onlar dediğinden daha çok ağzından çıkan nefesi teneffüs edelim, koklayalım mı? Ciğerlerimiz onunla dolsun. Bir insan düşünün, insanlar yanına geliyorlar, peygamberin ne zaman başından bir damla ter akacak? Ne zaman o teri biz göreceğiz? Cebinden kumaş çıkarıp o teri ne yapacak? O kumaşla, mendille neyse, pamuk yok o dönemde, silecek. Onu daha sonra koklayacak. Ölene kadar cebinde bulunduracak. Bir peygamber düşünün. Ne zaman grip olacak ya da ne zaman balgamı gelecek? Ne zaman tükürecek, ne zaman sümkürecek? Şimdi yani bu kolay bir iş değil. Kolay bir iş değil. Bu peygamberin zatına verilmiş bir özelliktir. Yeryüzünde başka kimseye verilmemiştir bu. Bizim peygamberimizden önceki peygamberlerde de vardı ama onların havarileri, sahabeleri işi bu kadar ne yapamışlardı? Önemsememişlerdi. Ama bizim peygamberimizin sahabesi bunu önemsedi. Diyor ki Muaz bin Cebel, özellikle diyor, bak ben peygamberin redifiydim diyor, redifi. Redif nedir biliyor musunuz? Arkasında binekli demek değildir. Redif arkasında binekli olup ona yapışmak demektir. Muradif demektir. Eş demektir. Tek demektir. Muradif nedir Arapçada? Eş Tek demektir. Yani ben peygamberle öyle oturuyordum ki aleyhissalatü vesselam. Ona sarılmıştım. O kadar yakındım ona. Şimdi bu yakınlığın da bir gereği var değil mi? Şimdi bak. Şimdi Ender abi burada bana en fazla yakın olan şu anda diyelim. Şimdi benden alacağı elektrikle İsmail'in uzaktan alacağı elektrik bir olmaz. Şimdi bu yakınlığın bir gereği var. Öyle yakın olmuş ki Muaz bin Cebel onu o anda rahmani bir hava iyice teneffüs etmiş ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ona bir müjde veriyor. Müjdeyi veriyor, diyor ki bak diyor, bunu kimseye söyleme. Söyleme. Ama dayanamamış. Söylemiş. Şimdi devam et. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği merkebin arkasına ben de binmiştim. Bir ara bana şöyle dedi. Ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? Şimdi bu yakınlığın gereği pek çok konuşma olabilir. O kadar yakın olurum ki ben Ender abiyle, ya Ender abi dün ne yaptın derim. Dün ne yedin derim, değil mi? Ya da ya Ender falan falan bir şeyler söylemiş, ne diyorsun da diyebilirim. Ya da işte namazda rüküye giderken önce elimi mi koyacağım yoksa dizimi mi koyacağım da diyebilirim, değil mi? Pek çok mesele diyebilirim. Ey Allah Resulü, bana amellerin en hayırlısını söyle de diyebilirim. Bunu ben diyebilirim. Ama ben hiçbir şey demiyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Ya ne? Demesi gereken diyor. Yani Muaz bin Cebel'de bir soru yok. Muaz bin Cebel oturmuş sıkı sıkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sarılmış. Onun için o büyük bir nimet. Ah diyor, 500 kilometre, 1000 kilometre, 1500 kilometre böyle devam etsem. Onda bir şey yok. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şimdi bu retfi kullanacak değil mi, bu birlikteliği? Peki bu birlikteliği nasıl kullanacak? Öyle bir kullanmalı ki, işte orada mucize var. Öyle bir kullanmalı ki ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar çok büyük bir malzeme olmalı bu. Ne diyor? Diyor ki ey Muaz, sen şunu bilir misin? Neyi bilir mi Musa? Bak dikkat et. Neyi bilir mi? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Demek ki Allah'ın kullar üzerinde hakkı var. Sonra kulların Allah üzerindeki hakkını bilir misin? Tabii şöyle demek daha doğru olur belki buna. Allah'ın kullar üzerindeki hakkını ve buna bağlı olarak da kulların Allah üzerindeki hakkını bilir misin? Çünkü bu birbirine bağlı. Evet, devam et. Dedim ki Allah ve Resulü daha iyi bilirler. Yani bu bütün sahabenin ortaklaşa vermiş olduğu cevaptır. Allah Resulü onlara bir soru sorduğunda öyle cevap verirdi. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Su gelince teyemmüm bozulur. Allah Resulü olmadığı zaman bildikleri kadar ne yapmışlardır? Cevap vermişlerdir. Ama Allah Resulü yanlarında olduğunda o cevabı kime bırakmışlardır? Allah Resulüne bırakmışlardır. Bazı istisnai durumlar hariç. Hazreti Ömer'in şecaatinden, hırsından doğan durumlar hariç. Bunlar da muvaffakati Ömeriye dediğimiz, Hazreti Ömer'in genelde Allah tarafından haklı çıkarıldığı durumlardır. Bunlar hariç. Bazıları 40'a kadar vardır ama genelde Allah Resulü'nün izlediği yöntem, yol bu. Allah Resulü onlara bir soru sorduğunda ne derlerdi? Allah ve Resulü daha doğru bilir. En iyisini bilir. En doğrusunu bilir. Evet. Dedi ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları. Şimdi Allah'ın kullar üzerinde bu hakkı var. Ben seni yarattım ey diyor. Bana ibadet edeceksin. Bana kulluk edeceksin. Nedir bu ibadet? Nedir bu kulluk? Benim sana emrettiğim şeyleri yapacaksın. İbadetin sadece inanç boyutu yok. Her ne kadar burada inanç boyutuna odaklaşmışsa da inanç boyutu yok. Namaz boyutu da var, oruç boyutu da var, zekat boyutu da var, her boyutu var. Ama burada daha çok şirki gündeme getirdiği için bir şey neyle malumdur? Zıttıyla malumdur, değil mi? Ak, beyaz. Adama anlatamadım, beyaz görmemiş, karanın zıttı desen anlar mı? Anlar, değil mi? Bir şey zıttıyla malumdur. Yani bir şeyi doğrudan anlatamıyorsa zıttıyla anlatırsın. Hiç unutma. Bir gün bir Arap gelmiş, o zaman ben İmam Hatip Orta 2'deyim. Sarıyer'de bir dişçiye muayene oluyor. Bir ay boyunca adama günlük günlük her gün gidip gelecek. Bir günde beni yolla dedi ki git Necmi dedi bak dedi eğer dişçi oradaysa ben gideyim geleyim. O zaman tabii cep telefonu falan yok. Gittim baktım dişçi kapalı. Döndüm geri. Yahu kapalı kelimesini unuttum ben Arapça. Ben bu adama nasıl da diyeceğim şimdi diyorum kendi kendime. Dükkan kapalı yani adamın şeyi muayenehanesi kapalı. Açık değildi dedim. Ya la ilahe illallah dedim. Ne yapacağım ne edeceğim. Kara kara düşünüyorum. Beni aldı şimdi daha adama varmadan yollar. Neyse geldim selamun aleyküm dedim. La şeyh dedim. El mahalleyse bir meftu. Açık değil dedim ben. He. Bak zıttıyla kayıp. Anladı. Kapalı demene gerek yok. O halde burada ibadetten maksat daha çok ney? İnanç boyutundaki ibadet. İşte tevhid dediğimiz. Allah'a ibadet, Allah'a kulluk. Yani uluhiyet, rububiyet, isim ve sıfatlarıyla Allah'a teslim olmak. Peşinden bütün şirkler ne yapmak? İbadeti işte o inancı ayıklamak. Şirk deyince bunun içine sadece bizim anladığımız anlamda dinden çıkaran şirk girmiyor. Diğer şirklerde riya da giriyor. Ben ümmetim üzerine en çok neyi korkarım diyor? Riyayı korkarım diyor değil mi? Riya da bunun içine giriyor. Ama özellikle burada dinden çıkaran şirk, peşinden de dinden çıkarmaya götürebilecek ne? Şirk. Bu bazen bidat olabilir, bazen hurafi olabilir, bazen ananevi işte geleneklerden doğan neler olabilir. Mesela şimdi Arnavutlarda bir inanç vardır. Nedir? Akraba kızıyla evlenilmez. Mesela teyze kızı. Olur mu öyle şey ya? Amca kızı olur mu öyle şey? Hatta ne yaparlar biliyor musun? Bir adam teyze kızıyla, amca kızıyla evlenince onu öldürürler. He şimdi teyze kızıyla evlenmeyebilirsin. Amca kızıyla evlenmeyebilirsin. Ama olmaz dersen. Ya da evleneni öldürmeye kalkarsan bu insanı neye götürebilir? Şirke. Hangi şirke götürebilir? Allah'ın helal kıldığını haram kılma şirkine götürebilir. Bir örnek. Bizde de vardır. Nedir o? İşte mal bölünmesin diye, mal bölünmesin diye adam ölmüştür. Hanımını zorla kime verirler? Erkek kardeşine verirler. Eğer sen bunu bir kural haline getirirsen, bunun dışında bütün çıkmazları, olmazları yok sayarsan ne olur? Bu da insanı neye götürebilir? Şirke götürebilir. Bunun da olduğu gibi. Onun için dikkat etmek lazım. Devam et. Kulların Allah üzerindeki hakları da ona hiçbir şeyi ortak koşmamış olanlara azap etmeyecek olmasıdır. Şimdi bir kul ne yaptı? Allah'a ibadet etti. Ona hiçbir şey şirk koşmadı. Şimdi bu dünyada ona pek çok şey kazandırır. Bir kere iç huzuru olur. Neyi olur? İç huzuru olur. Başka barışı olur. Başka ferahı olur. Başka içinde kaos olmayan, içinde terör olmayan, sıkıntı olmayan bir hayat verir Allah ona. Mutlu bir hayat verir. Ama bu dünyalı. Bir de bu işin neyi var? Ahiretliği var. O da ne? Rabbinin ona ama kime? Kendisine kulluk edip, ibadet edip hiçbir şeye şirk koşmayana azap etmeyecek olmasıdır. Ne demek azap etmeyecek olması? Doğru azap etmeyecek olması, dolaylı azap etmeyecek olması, ebediyen azap etmeyecek olması. Bu önemli. Orada sen tercümede... Antez içinde ebedi azapla azap etmeyecek olması. Ebedi azapla azap etmeyecek olmasıdır. Yani ne demek? Bir insan muvahhid olabilir ama cehenneme uğrayabilir. Onun cehenneme uğraması onun muvahhid olmadığını göstermez. Yani adam Allah'a ibadet etmiştir, ona bir şey şirk koşmamıştır ama gün gelmiştir şeytana kalmıştır, içki içmiştir. Gün gelmiştir şeytana kalmıştır, gıybet yapmıştır. Gün gelmiştir şeytana kalmıştır, yalan söylemiştir. Gün gelmiştir şeytana kalmıştır, emanete hıyanet etmiştir. Allah'ım istese bunu ne yapabilir? Affedebilir, doğrudan cennete sokabilir. Ama hayır, bunun cezasını da ona ne yaptırabilir? Çektirebilir. O halde bu hadisin anlamamız gereken ne? Allah'a ibadet etmiş, bir şeye şirk koşmamış bir insana Allah ebedi azapla ne yapmayacaktır? Azaplandırmayacaktır, azap vermeyecektir. O halde demek ki Allah'a ibadet etmek, kulluk etmek, ona hiçbir şeye şirk koşmamak, insana dünyada ferahlık sağladığı gibi ahirette de azaptan muafiyeti ne yapar? Sağlar. Devam et. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bunu insanlara müjdeleyeyim mi? Dedi ki hayır müjdeleme. Sonra buna güvenirler de amel işlemeyi bırakıp otururlar. Ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Bunu insanlara müjdeleyeyim mi? Bana bu söylediğini. Hangi? İkinci bölüm. İlk bölümü değil. Yani ne? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Nedir o? Şey, kulların Allah üzerindeki hakkı. Nedir o? İşte ona ibadet edip şirk koşmayana ne yapmayacak olması? Azap etmeyecek olması. İlk bölümüyle alakalı değil. Diyor ki hayır, müjdeleme. Neden müjdeleme? Eğer insanlara bunu söylersen mürci itikada sahip olurlar. Bakın bazı alimler ne diyorlar biliyor musun? Allah Resulü'nün bu kavlinde mürci itikada reddiye vardır. Nedir mürci itikat? Nedir mürci itikat? Yapılan günahlar, masiyetler imana zarar vermez diyen itikat. Dikkat edin bakın. Yapılan masiyetler, günahlar imana zarar vermez diyen itikat. Şimdi dikkat edin hadise. Allah'a ibadet et. Şirk koşma. Sonra onun dışında yapacaklarını yap. Korkma. Allah sana azap etmez. Hayır, öyle bir şey yok. Bu işin miftahı. Yani bu ne yapar? Bu ne yapar? İnsana cennetin yolunu açar. İnsanın cennette kalmasını sağlar. Ama doğrudan insanı bir yere uğratmadan cennete götürür mü götürmez mi? O tartışılır. O bakımdan ey Allah Resulü, bunu insanlara müjdeleyeyim, haber vereyim. Hayır, müjdeleme. Müjdelersin de insanlar ne yaparlar? İbadet ettik derler. İman boyutuyla şirk de yapmıyoruz derler. Buna güvenirler. Ne yaparlar? Namazı bırakabilirler. Orucu bırakabilirler. Haccı bırakabilirler. Veyahut da işte içki içmeye devam edebilirler. Nemime yapmaya devam edebilirler. Gıybet yapmaya devam edebilirler. Haram işlemeye devam edebilirler. Burada bir mürci itikada ne var? Reddiye var. Peki sonra ne diyor? Sonra dikkat çekilen konular. Dikkat çekilen konu. Hadisin devamında diyor ki, onu almamış. Diyor ki Muaz bin Cebel, ama diyor ben dayanamadım diyor. Daha sonra diyor bunu Allah Resulü'nün vefatından sonra ne yaptım diyor? Söyledim diyor. Peki burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onu nehyetmesi tahrimi bir nehyetme mi? Yani haram mı? Yani sen bunu söyleyemezsin. Söylemen haram mıdır demek istedi Allah Resulü? Yoksa bir illet gösterdi, bir neden gösterdi. Dedi ki bak dedi, bunu söylemen haram değildir ama sen bunu söylersen korkarım ki ne yapar insanlar? Yanlış anlarlar. İşte Muaz bin Cebel ikincisini anlamıştır. Söylemesen daha iyi olur demek istemiştir demiştir. Söylemiştir. Söylediği kimdir? Sahabedir. Sahabe döneminde mürci fırka zaten çıkmamıştır. Daha sonraları çıkmıştır ve nitekim de öyle olmuştur. Mürciyenin en büyük delillerinden bir tanesi de bu hadis olmuştur. Mürciyenin en büyük delillerinden bir tanesi de bu hadis olmuştur. Hangi mürci kitabını alırsanız alın, bu hadisi baş tacı yaparlar. Ama hocam ama neresini? Hadisin özellikle neyini? Son bölümünü. Evet. İbadete şirk koşmayız. İbadetten kasıt ne İşte olur? Bak dedim ya, şimdi şirk olduğu için daha çok imana hamletmişlerdir. İmanı boyutuna, yoksa onu başta söyledim mi? Buradaki ibadetten maksat nedir? Genel anlamda ibadettir. Ama şimdi şirk koşmamayı da üstüne koyunca diyorlar ki onlar, bu nedir özellikle? İmani boyut. Yani öyle bir iman ki, öyle bir kulluk ki içine ne karışmamış? Şirk karışmamış. Öyle hamletmişler. Öyle anlam vermişler. Sonunda da ne olmuşlar? Helak olup gitmişler. Demek ki işte İmam Buhari de ne yapacak bize? Böyle böyle hadisleri verecek. O zaman göreceğiz. Hadisleri okumadan, hadislerin yorumuna girmeden Kur'an'ı anlamak pek de ne değil? Mümkün değil. Kur'an'ı anlarsın. Herkes Kur'an'ı anlar. Allah Kur'an'ı kolaylaştırmıştır. Ama herkesin önüne tefsile sunmamıştır. Yani bir örnek vereyim ben size. Kur'an'ı büyük bir tepsi olarak düşünün. Elinizde kaşık var. Önemli olan o tepsinin hepsini yemeye çalışmaktır. Yoksa bir ucundan bir kaşık, bir ucundan iki kaşık almak demek değildir. İşte bizim önümüze Kur'an'ı basitleştirilmiş halde anlamamız gereken şekilde sunan kimdir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. O kendine gelen vahyin içeriğini en iyi bilendir. İçeriğini de bize ne yapmıştır? Kendi yorumuyla tafsili bir şekilde vermiştir, anlatmıştır. Biz de ne yapacağız inşallah işte? Bazen ayetlerle, bazen hadislerle bu hususları ne yapacağız? Almaya gayret edeceğiz. İnşallah. Herkesin önünde kitap olmasında bir faydası olacak. Dediğim gibi selefin adeti budur. Ben böyle atifi dersleri sevmiyorum. Başladım başlayalım. Öyle herkesin önünde kitap olacak. Herkes ne okuduğunu bilecek. Herkes ne yapacak? Okuyucuysa okuyucunun çalışması gereken şekilde çalışacak. Dinleyicisi de dinleyicinin çalışması gereken şekilde ne yapacak? Diyeceğiz ki bugün 5 tane metni alıyoruz. İşte şu sayfadan şu sayfaya kadar herkes ne yapacak? Okumuş bir şekilde gelecek. Okuyucu da okuyacak ve biz bunun üzerine işte bir yöntem gösterdim size. Biri okuyacak. Diğeri ne yapacak? Şerh edecek şekliyle götüreceğiz. Yani 3 hadis alırız bazen. Bazen 5 hadis alırız. Bazen 2 hadis alırız ama en az 1,5 yılda biter. En az. Onu söyleyeyim. Yani hadis şerhleri öyle hızlı olan şeyler değil. Yavaş yavaş gider. Ama gün olur ki dersin ki ya bugün ben çok şey aldım. Ya sanki 10 yılda almadığımı aldım. Gün olur dersin ki ya ben bunları biliyordum. Bunları daha önceden okumuştum. Çünkü niye? Her zaman yeni şeyler öğrenilmez. Bazen eski şeyler ne yapılır? Tekrarlanır, ortaya konur. Onunla alakalı usulü ne? Yani aslı alakalı bazı kurallarla birlikte yavaş yavaş yürünür. O bakımdan sıkılmak olmayacak. Tekrar da güzeldir bazen. İnsanın kafasında ne yapar? Bunu belletir. Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız bazı ayetleri pek çok yerde tekrarlanmış bir şekilde ne yaparsınız? Görürsünüz. Neden? Neden? İki şeyden dolayı. Önemine binaen iki belletmekten dolayı. O bakımdan tekrar olur. İmam Buhari'nin de en büyük özelliklerinden bir tanesi nedir? Taktıya. Hadisi kesmek. Ne demek kesmek? Yani mesela geçen ben bir hadise bakıyordum. 13 yerde almış aynı hadisi. 13 yerde. 13 yerde. Yarım sayfalık bir hadis. 13 yerde tekrar etmiş. Peki 13 yerde hepsini mi almış hadisin? Hayır. Her babla alakalı bölümünü almış. Yarım sayfalık ya. Her satırı ayrı bir hüküm veriyor. İfade ediyor. Onu ne yapmış? 13 yere bölmüş. Ama aynı senetle. Demek ki İmam Buhari'de ne yapmış? Tekrar etmiş. Onun için İmam Buhari'nin sayında çok hadis vardır ama tekrarlarla çok hadistir. Tekrarsız kaç hadistir? 2999 mu 3000 mi? İhtilaf edilmiştir. Niye ihtilaf edilmiştir? Nüsa aynı nüsadır ama senetler bazen ha şeklinde tekrarlandığında o iki hadis mi sayılır? Tek mi hadis? Yani şunu diyebiliriz. Tekrarsız 3000 hadise yakındır. Tekrarsız. 3000 hadise yakındır ama içinde 6000 küsur rivayet vardır. Ne yapmıştır devamlı? Hadisleri tekrar etmiştir. Kitab-ı Tevhid'de de göreceksiniz. Kitabın başında verdiğini ortasında ne yapmıştır bazen? Tekrar etmiştir. Yani o tekrar sizi sıkmasın. Bunu da söyleyelim. Senede okumayacağız. Sadece sahabiyi okuyacağız. Senede okumayacağız. Bilmiyorum tercümesinde Arapça yok, metninde sahabi. Yok zaten. Sahabi var. Sahabiyi okuyacağız. Senette eğer çok önemli bir şahsiyet varsa onunla alakalı bilgi vereceğiz. Sahabiyi tanıtacağız. O sahabeyi başta tanışacağız. Eğer 2-3 ders sonra geçiyorsa gene tanıtacağız. Ama bir ders sonra geçiyorsa tanıtmadan geçeceğiz. Çünkü niye? Yakın zamanda uğradığı için tanıtmayacağız. Sahabeyi de tanıtacağız yani. Kimdir o sahabi? En büyük özelliği nedir? Bakacağız. Nereden bakacağız? Açacağız arkadan isabemizi. Kütüphanemizde kitap çok. Diyeceğiz ki bu şudur. Böylelikle tanıyacağız. Evet. Var mı sorusu olan? Yoksa Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Dediğim gibi cumartesi günü inşallah Musa kitabı